skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 maja, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wylądował samolot z ewakuowanymi z Indii chorymi na COVID dyplomatami z Polski i Czech. 1 200 000 szczepionek firmy Pfizer-BioNTech dotrze jutro do Polski. O atrakcjach trwającego pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik opowie za chwilę nasza reporterka. Samolot, na pokładzie którego ewakuowane są z Indii trzy osoby wymagające pilnej hospitalizacji, wylądował w Warszawie. Wśród nich jest polski i czeski dyplomata, informuje szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Lot ewakuacyjny dotyczy polskiego dyplomaty wraz z jego małżonką. Oboje są chorzy. Zalecenia lekarza dotyczące tego dyplomaty były takie, że jak najszybciej powinien zostać przewieziony do kraju i poddać tutaj hospitalizacji w związku z jego stanem zdrowia. W trakcie przygotowania ewakuacji okazało się, że jeden z czeskich dyplomatów również jest chory i również wymaga szybkiej pomocy, dlatego pomogliśmy naszym partnerom czeskim. Ewakuowane osoby trafią do szpitala MSWiA. Władze Indii informują o gwałtownym wzroście liczby zakażeń i zgonów. Tylko w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano tam ponad 400 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Niemal 4 tysiące zmarły. Jutro do Polski ma dotrzeć 1 200 000 szczepionek od firmy Pfizer-BioNTech, jak informuje prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. W kolejnych dniach planowane są dostawy preparatów pozostałych firm. We wtorek ponad 100 tysięcy szczepionek Johnson & Johnson, w środę 200 tysięcy preparatu AstraZeneca, a pod koniec tygodnia 250 tysięcy szczepionek Moderny. Od dziś na szczepienia mogą się rejestrować wszyscy pełnoletni Polacy. Niewykluczone, że skrócony zostanie odstęp między dawkami szczepionek. Rząd czeka na rekomendację Rady Medycznej przy premierze w tej kwestii. Według nieoficjalnych informacji rząd planuje, by drugą dawkę Pfizera i Moderny można było podawać już po 21 dniach, a AstraZeneca nie po 12, a po 6 tygodniach. Prokuratura wraz z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych zbada szczegóły tragicznego wypadku na lotnisku w zielonogórskim przylepie. Przy próbie lądowania rozbił się mały samolot. Pilot zginął na miejscu. Informacje dostaliśmy po godzinie 11. Płonął mały samolot tak zwany ultralight dwuosobowy. W środku znaleźliśmy zwłoki pilota. O szczegółach wypadku mówił rzecznik zielonogórskich strażaków Arkadiusz Kaniak. Od północy nie ma wymogu okazywania negatywnego wyniku testu na koronawirusa przy wjeździe do Niemiec. Takie badanie można zrobić już za naszą zachodnią granicą w ciągu 48 godzin. Z tego obowiązku zwolnieni są obecnie ci, którzy jadą odwiedzić najbliższych krewnych lub ci, którzy do Niemiec dojeżdżają do pracy. Kierowcy przekraczający granicę w Lubieszynie mówią, że problemem są różne przepisy w różnych landach dotyczące kwarantanny. Dlatego nie wiedzą, czy muszą wykonywać testy, czy nie. Słyszałem coś takiego, że transgraniczni pracownicy nie potrzebują tych testów, ale dokładnie też nie wiadomo, jak to wszystko wygląda. Zależy od landów podobno. Jest na przykład taka sytuacja na dzień dzisiejszy, z tego to się też tutaj dowiedziałem w tym punkcie, że Berlin na przykład i Monachium już zniosły na przykład kwarantannę i obowiązek wykonywania testów dla osób, które już są zaszczepione, tak? Specjalnie pytają o Hamburg, tak? No i okazało się, że w Hamburgu nie, że dalej muszę mieć testy, tak? Czyli co tydzień muszę robić testy. Te informacje, mimo tego, że pojawiły się w mediach, to do kierowców jeszcze i do tych, którzy przekraczają granicę, nie docierają. Nie, jeszcze nic nie wiadomo, także zobaczymy wszystko, co powiedzą niemieckie media. Jutro, jak będziemy w pracy, będziemy mieli więcej informacji na ten temat. Nadal trzeba będzie zgłaszać wyjazd z Polski na niemieckiej stronie rządowej. Wyjątkiem są zawodowi kierowcy oraz ci, którzy przez Niemcy przejeżdżają tranzytem. Drugi dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik już na półmetku. Za nami eksperymenty dla najmłodszych. Teraz przyszedł czas na bardziej wymagające doświadczenia. Wydarzenie online śledzi Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, co jeszcze organizatorzy przygotowali dla słuchaczy oprócz efektownych eksperymentów? Animatorzy i naukowcy przygotowali również zabawy, a także solidną porcję wiedzy, którą możemy wykorzystać w codziennym życiu. Na przykład Stanisław Łoboziak z Centrum Nauki Kopernik przypomniał, że niektóre dzikie rośliny sprawdzą się w kuchni. Teraz jest najlepsza pora na zbieranie pokrzywy, przekonywał. Albo robi się z takiej pokrzywy sałatkę, albo na przykład jest świetna do dodawania do różnego typu napojów, czyli jeżeli sobie robimy jakiś koktajl albo po prostu napój, to możemy po prostu wrzucić, zmiksować taką pokrzywę i świetnie się do tego nadaje. I też coś ciekawe, słyszałem, że wiele osób bierze sobie taką pokrzywę, robi z niej sok najzwyczajniej i mrozi sobie to w postaci kostek lodu. Z kolei młode pędy mniszka lekarskiego, zwanego potocznie mleczem, nadają się do sałatek. W smaku przypominają rukole, a z kwiatów mniszka można zrobić syrop. Hasło tegorocznego pikniku to klimat i my, więc dziś nie zabraknie jeszcze tematów związanych m.in. ze smogiem, wodą czy lodowcami. A my będziemy to wszystko śledzić. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dziś w Ekstraklasie dwa mecze. Warta Poznań podejmuje Śląsk-Wrocław. To spotkanie właśnie się rozpoczęło. Fascynujące są kadzące wypowiedzi szkoleniowców obu drużyn. Najpierw Piotr Tworek z Warty. Bardzo dobry zespół. Mączyński, Pich, Esposito, silny, rosły zawodnik, Raszelik, kilku zawodników młodych, których też Jacek Magiera wprowadza odważnie do zespołu. No i bardzo dobrze spisujący się Szromnik. Trudne spotkanie, taktyczne będzie poukładane z jednej i z drugiej strony i będzie się ważyło prawdopodobnie do ostatniego gwizdka. Szkoleniowiec Śląska Jacek Magiera wcale nie był dłużny trenerowi Tworkowi, jeśli chodzi o komplementy. No nie ukrywam, że Warta Poznań gra bardzo dobrze. Jest to dla nich znakomity sezon jako Beniaminka. Natomiast nie analizujemy aż tak bardzo, co się dzieje w innych klubach. Patrzymy na nas, na Śląsk Wrocław. Przede wszystkim ważne jest dla nas to, co drużyna śląska będzie grała. Ale trzeba przyznać, że Warta Poznań w tym sezonie prezentuje się bardzo dobrze. Bardzo dobra praca trenera Tworka, który stworzył drużynę chcącą wygrywać, która robi niespodzianki, która rywalizuje jak równy z równym z drużynami z czołówki tabeli, także na pewno jest to duży sukces trenera, który tą drużynę buduje. O 17.30 pierwszy gwizdek w Mielcu. Stal zagra z mistrzem Polski Legią Warszawa. Obecny trener Stalówki Włodzimierz Gąsior liczy na powtórkę z rundy jesiennej, ale trzeba przyznać, że też chwali rywala. Grają najlepszą piłkę, mają najlepszy skład. Będzie na pewno to trudny mecz, ale mecz, który co niektórym zawodnikom naszemu klubowi zdarza się raz na ileś tam lat. Teraz znów mamy konfrontację z Legią. Pierwsza była w Warszawie. Jeden z najlepszych meczy moim zdaniem naszej drużyny. Liczę na takie widowisko dobre, podobne jak w Warszawie, a wynik to jest sprawa otwarta. Liczę na to, że drużyna zagra jeszcze z większym zaangażowaniem, jeszcze lepiej jak na przykład w ostatnim meczu z Zakowem, a wynik zobaczymy na koniec meczu. Czesławowi Michniewiczowi również nie brakuje kurtuazji. Po prostu chcemy jechać zagrać dobre spotkanie. Nie chcemy popełnić prostych błędów, które popełniliśmy wtedy w Warszawie, bo to była bolesna porażka dla nas. Takie mecze się rzadko zdarzają, żeby przegrać po trzech rzutach karnych, ale to się nam niestety trafiło. Chcemy jechać zagrać dobry mecz. Będziemy grali z zespołem, który jest świadomy tego, w jakim miejscu jest. Chce bardzo utrzymać się w Ekstraklasie i dla niej każdy punkt może być na wagę utrzymania. Wygrali w Poznaniu, wygrali z Pogonią. Byli o mały włos od co najmniej remisu z Rakowem, Częstochowa, także z tą czołówką. Dobrze im się gra i zobaczymy, jak ten mecz będzie wyglądał w naszym wykonaniu. Na koniec jeszcze tematyka olimpijska. Mamy kolejną kwalifikację na igrzyska. Do Tokio poleci zawodniczka taekwondo Patrycja Adamkiewicz. W turnieju ostatniej szansy w Sofii weszła do finału. W Japonii na matach taekwondo Polskę reprezentować będą dwie Polki. Aleksandra Kowalczuk i Patrycja Adamkiewicz. Więcej sportu tuż po 17 w trzeciej stronie medalu. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i jutro pogodnie, tylko na północy, po południu może się chmurzyć i tam będzie padać deszcz. Teraz od 13 do 24 stopni, nad ranem od 4 do 13, tylko miejscami przygruntowe przymrozki do minus 1, a jutro do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz do nowej kuchni kupili sobie promocyjne sprzęty w Media Expert, no, to piąty produkt mielibyśmy 99% taniej? 99%? No, sama zobacz, jak można u nich dostać multirabaty. W sklepie lub na mediaexpert.pl. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi uzyskają Państwo już dziś podczas 24. pikniku naukowego. Piknik pod hasłem Klimat i my w tym roku w wersji online. www.piknik-naukowy.pl. Na wyjątkowe wydarzenie ze świata nauki zapraszają Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Sponsorem i patronem honorowym pikniku naukowego jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sponsorem 24. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzydziestych, czterdziestych, ta rozrywkowa. Już za chwilę, ale tym razem no chciałem powiedzieć, że rodem z naszego kraju, ale nie tak do końca. Funkcjonował taki dowcip, że jeżeli chodzi na przykład o numery kabaretowe, rewiowe, czy też piosenki, jeszcze nie są nasze te piosenki, ale już dany kompozytor zawitał do Paryża i posłuchał tego, co tam jest modne i za chwilę będziemy mieli coś francuskopodobnego. Rzeczywiście kilka piosenek z dwudziestolecia międzywojennego przypomina nieco przeboje francuskie. Ale pojawiały się też nagrania, które no właśnie były obarczone tym zachodnim pomysłem, czasami były dokładną kopią i dzięki polskiemu testowi uzyskiwały tutaj nasze muzyczne, muzyczno-piosenkowe życie. Za chwilę usłyszymy jednego z gwiazdorów przedwojennej Polski, Adama Astona, a towarzyszyć mu będzie orkiestra Ivo Vesbiego, jednego z najpopularniejszych dyrygentów, tego, który w słynnym teatrzyku Qui pro quo prowadził orkiestrę, ale nagrywał oczywiście także z wielkimi gwiazdami. I to nie tylko Adamem Astonem, który był po prostu piosenkarzem, ale także z aktorami takimi jak Eugeniusz Bodo i jeszcze kilku innych. I te piosenki w tych aranżacjach pozostały. Ale to nie tylko te orkiestry. Orkiestra Karaśnickiego chociażby. To także legenda polskiej muzyki rozrywkowej. Ale o tym no, nieco później. A na razie ten import z zachodu. Był kiedyś taki nowy, modny taniec Lambeth Walk. I to jest nasza wersja. Nowy taniec Lambeth Walk. Orkiestra Ivo Vesbiego i Adam Aston. Thank you. panie, stary styl, starczy tylko kilka chwil, by okrzyk ten znał każdy dżentelmen. Spacer naprzód, spacer w bok, to jest właśnie Lambeth Walk. Tym cały szyk i mód ostatni krzyk. Spróbujcie w domu sami, panowie wraz z paniami, rytmicznie słowo wchodzić, starzy, młodzi. Nowy taniec, znany rytm, pan nie umie, no to wstyd. Ten modny krok to właśnie Lambeth Walk. Spacer w przód, spacer w tył, wszystko się zgadza, tam jeszcze trzeba było paluszkiem pogrozić. No tak, Adama Stone, orkiestra Iwowy Zbiego, Czar Staroci. I jak to się ma połączyć z Princem? I dlaczego się tłumaczyłem w poprzedniej godzinie już z tego, że wspominam orkiestry jako takie, Mantovani, Xavier Cugat i tak dalej? No właśnie dlatego, że niektórym gdzieś pozostało to utęsknienie za aranżacją, za orkiestracją, za rozszerzeniem tego na przykład tylko gitarowego brzmienia. A Prince był indywidualnością. Bez względu na to, czy akceptujemy, lubimy, nie lubimy, pozostawił po sobie ślad, dziś już tak ulotny, bo jego już nie ma. Hot with you, Prince. Hot with you. Position, thought I'd never do proper. Created a machine, now you know you can't stop her. Trying to turn me out, it never happened. So stop this, I'm supposed to tremble, cause they call you the artist. That's why I, can you handle rough riding? Treat you like the freak of the week and have you hiding from me. I do whatever you like if you can take it. If I could be your girlfriend, you could catch me naked. Can't front sexually, I like a sample, but I don't think that I'm ready for you to make me an example. I mean, come on, why front on? I never play time dreaming your life. I'm there whenever. The things that you feeling for me, mutual. But I'm ready to call you daddy, even get hot with you. Meet me early, mama, in a fourth dimension plane. Astral traveling, hot air. You know my game. Underneath the cream I'll meet you. And then we'll rearrange everything you know of love. I'll give you a reason to change. I wanna get hot with you. I want to get hot with you. I wanna steal a kiss. Orkiestra jako taka, orkiestracja, aranżacja krąży dziś po trzech nutach od Quincy Jonesa poprzez Prince'a. No właśnie, niektóre nasze przedwojenne orkiestry były naprawdę bardzo dobre. Mieliśmy też znakomitych muzyków i to takich zauważonych na świecie. Na przykład duet fortepianowy przed Markiem Iwackiem to Ravitch i Landauer. Gdzieś na zachodzie posadzili ich w dwóch różnych studiach i grajcie. W pewnym momencie odcięli możliwość podsłuchania i kiedy powróciło, okazało się, że oni nie stracili ani jednej nuty. Po wojnie były orkiestry Charlesa Bowerego, Jerzego Haralda, bracia Łopatowscy, no a Mitch and Mitch, a ich nagrania ze Zbigniewem Wodeckim? No właśnie, my się nie mamy czego wstydzić, my nie musimy mieć polskiej orkiestry i mówić, że to jest od razu taki polski Glenn Miller. Nie, było naprawdę nieźle i ciekawie. Najciekawiej, kiedy trzeba było kombinować. Orkiestra rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach i Jerzy Milian, ale kombinowali. Nie było na sprzęt, no to z racji braku trzeba było coś wymyśleć i okazało się, że robiło się ciekawie. No i właśnie dlatego orkiestra pod dyrekcją Jerzego Miliana i Gacek. Jerzy Milian, znakomity wibrafonista. Początki między innymi z Krzysztofem Komedą, jazzowe początki, no a potem taki gacek, niby drobiazg, ale dlaczego nie? No a jeszcze Mitch and Mitch, ale oni się na pewno w trzech nutach pojawią. Wespół w zespół, nasze dzisiejsze w tej godzinie, to Agnieszka Łukasiewicz i Michał Margański. A przed nami, no właśnie, to jest kolejna, skąd się pojawia jakiś pomysł? Bo orkiestra, bo Quincy Jones, bo i tych bo, można by tutaj parę jeszcze wymienić, ale to myślę, że Państwa jednak może trochę zaskoczyć. Ja czasami lubię coś wyciągnąć tak z nacka. Class Brothers and Cuba Percussions i do tego Mozart. Mambo Mozart. Symfonia numer 40. Tego przeboju Mozarta nagrali też Marek i Wacek, ale Mambo i to z Kuby. No tak, taka epidemia euforii. Kiedy zdejmiemy maseczki, oby nie nastąpiła epidemia głupoty, że wszystko minęło, a to jest związane z epidemią euforii. Klan. Przedostatni powrót do płyt Prince'a, Rave and the Joy, Fantastic. No właśnie, pamiętamy go, pamiętają go państwo. Już go nie ma przecież na rynku. Są tylko wspomnienia po nim, te stare płyty, reedycje. Powtórzę jeszcze raz. Nawet jeżeli ktoś nie akceptował Prince'a, to myślę, że to, co nawyprawiał w muzyce, to, co proponował, jest warte zauważenia i wspomnienia. Tak jak ta płyta. A z niej City Game, Prince. Może naiwna gra, naiwne gry. Z nieporadności, braku wprawy w zakochaniu na przykład. Pewna pani poznała pewnego pana. Ten pan już tak jak wyglądał kiedyś, nie wygląda. Pozostańmy więc przy pani. Kim Basinger, film 8,5 tygodnia. A to tytułowa piosenka. I do what I do, John Taylor. I do what I do then. We'll be right back. Czego może się przysłużyć lodówka? Ten, kto widział ten film, wie, do czego się może przysłużyć. Początkowo krążył u nas na taśmach wideo. Po parę osób się zbierało i oglądało wspólnie. Dziś to nie jest żadna sensacja. No może tylko to, że chwila refleksji, jak bardzo się zmieniamy i niekiedy wspaniali, cudowni aktorzy sprzed lat 50 nadal wydają się tacy sami, a no, czas zrobił, krótko mówiąc, swoje. Ale te wspomnienia są kolorowe i cudowne i co się komu z tym będzie kojarzyło, to już jest naprawdę prywatna sprawa. Za oknami jest coraz cieplej i pomyślałem sobie, jeszcze nie wiedząc, że ta niedziela będzie tak, jak zapowiadają, ciepła, pomyślałem o tym, a nie innym nagraniu tego, a nie innego saksofonisty. To jest tak lekko z krainy bossanowy samby. From the Hot Afternoon, Paul Desmond. Zrobiło się gorąco, jak to po południu. Wspomnienia filmowo-muzyczne od 8,5 tygodnia do Muminków. Będzie o oczekiwanym ciepłym lecie, ale trochę na odwrót. Gniewna piosenka Muminka o lecie. Nasza Basia kochana. Słuchajcie, dzieci zimy, lebo widzicie się słońca, a wy pokryłyście mrokiem. Doliny dawniej kwitnącą wiatr niesie śnieg i wyje pędzi w szalonym biegu. A ja samotny w rozpaczy uciekam, uciekam, uciekam, uciekam od śniegu. Chciałbym upaść i płakać znużony wichrem i mrozem. I widzę moją werandę niebieską, widzę błyszczące morze. To światła ciepła, do słońca tęsknię i sił już nie mam. Nie ma, a ja samotny w rozpaczy uciekam, uciekam, uciekam, uciekam od śniegu. Chciałbym upaść i płakać znużony wichrem i mrozem. I widzę moją werandę niebieską, widzę błyszczące morze. Do światła ciepła, do słońca tęsknię i sił już nie mam, nie mam. Wasza okrutna zima. Błyszczące morze, jak to ładnie, u Muminka. Wczoraj zatoka była stalowo ciemno-szara. No i w ogóle bywa różnie. Raz gładko, raz pod wiatr. Dziękuję za dzisiejsze trzy trójkowe noty. Every day is a winding road, Prince. Kłania się Roman Dziewański. There's a winding road, it's a winding road, it's a winding road, oh. These are the days when everything goes. Everything.